Melodi nummer 7. Faller du så faller jag. Patrik Isaksson. Frosten biter kvar. Nu när min framtid ter sig ljus. I landet som jag byggt har du just varit allt utom trygg. Men långsam, så långsam. Rätt otroligt, men Patrik sa att varje framträdande, då börjar jag med att tänka